www.ceem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia, sobota, 28 października, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed bardzo silnym wiatrem w całym kraju. Te największe porywy wystąpią dzisiaj w nocy. Policja apeluje o ostrożność nie tylko w drodze, ale i podczas wizyt na cmentarzach. Złodziej, idąc, obserwując, że coś leży, po prostu wykorzystuje sytuację. Zadbajmy o swoje mienie. A rodzice we Francji przeznaczą w tym roku więcej pieniędzy na prezenty pod choinkę dla dzieci. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w całej Polsce. Najsilniej wiać będzie na zachodzie i w centrum kraju, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla wszystkich województw. Spodziewamy się porywu wiatru do 100 km na godzinę, a nawet przejściowo właśnie w czasie przechodzenia frontu chłodnego do 110-115 km na godzinę. Te największe porywy wystąpią dzisiaj w nocy i początkowo jutro w dzień i przede wszystkim na zachodzie i w centrum kraju. Mówi synoptyk Małgorzata Tomczuk i dodaje, że silnym porywom wiatru będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Są wydane ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu w województwie pomorskim, dolnośląskim i małopolskim. W całym kraju zrobi się też chłodniej. Do wtorku maksymalna temperatura nie przekroczy 5-7 stopni. Policja apeluje o ostrożność podczas wizyt na cmentarzach. W okresie Wszystkich Świętych może dochodzić do większej liczby kradzieży. Złodzieje wykorzystują nasze roztargnienie i chwilę nieuwagi podczas porządkowania nagrobków. Kradną pozostawione na chwilę torebki czy saszetki, a w nich portfele czy telefony, mówi Renata Laszczka-Rusek z lubelskiej policji. Jeżeli jeździemy na cmentarz, zabieramy ze sobą tylko niewielką kwotę pieniędzy, no niezbędną do tego, żebyśmy mogli sobie kupić bilet czy się przemieścić. Staramy się schować gdzieś portfel czy też portmonetkę w jakiejś wewnętrznej kieszeni naszej kurtki, bo naprawdę czasami właśnie złodziej, idąc, obserwując, że coś leży, po prostu wykorzystuje sytuację. W okolicach cmentarzy jest więcej policjantów, także po cywilnemu. Od wczoraj trwa też akcja Znicz. Funkcjonariusze drogówki będą ją prowadzić w całym kraju do czwartku. Polskie Radio włączyło się w akcję, która ma pomóc zapewnić bezpieczeństwo na drogach w czasie Wszystkich Świętych. Ważne informacje będą pojawiać się w programach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Na naszym portalu jest też zachęcający do ostrożnej jazdy spot przygotowany we współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Demonstracja Ruchu Narodowego przed kancelarią premiera pod hasłem w obronie polskiego pracownika stop imigracji. Zdaniem pikietujących gwałtowny wzrost liczby Ukraińców w Polsce sprawia, że wolniej rosną wynagrodzenia. Rząd powinien zachęcić Polaków pracujących za granicą do powrotu do kraju, mówi prezes warszawskiego Ruchu Narodowego Piotr Filipek. To jest niedopuszczalne, że za pieniądze polskiego podatnika ściągamy tutaj imigrantów i ich utrzymujemy. Natomiast Polakom rząd nie chce płacić wyższych wynagrodzeń. Tutaj trzeba kompleksowej polityki, żeby podejść do tematu całościowo. I my o tym mówimy, o tym będziemy mówić jeszcze nie raz, bo zależy nam na tym, żeby Polacy wrócili do kraju. Demonstranci mieli na transparentach hasła między innymi: młodzi Polacy chcą godnej pracy. Tegoroczne święta Bożego Narodzenia we Francji na pewno wywołają u dzieci radość. Jak wynika z najnowszego badania, rodzice przeznaczą więcej pieniędzy na prezenty pod choinkę. Nad Sekwaną już teraz kupowane są świąteczne podarunki. Według badania rodzice przeciętnie przeznaczą 128 euro na prezenty dla swoich dzieci. W sondażu uwzględniono dzieci w przedziale od 3 do 14 lat. Tym samym rodzice wydadzą o 22 euro więcej niż przed rokiem, ale znacznie mniej niż na przykład w 2012, kiedy to na upominki przeznaczano średnio 137 euro. Były to oczywiście wyniki przeciętne, bo w każdej rodzinie w zależności od dochodu wydatki na prezenty kształtują się w indywidualny sposób. We Francji zakupy prezentów dla dzieci na święta Bożego Narodzenia zaczynają się już teraz, w czasie dwutygodniowej przerwy na ferie związane ze Wszystkimi Świętymi. Tak robi ponad 60% rodziców, zaś 70% dzieci poniżej 13 roku życia już wysłało listy do świętego Mikołaja z prośbami o upominki pod choinkę. Rodzicom w podsunięciu pomysłu na prezent dla dziatwy może pomóc rozpoczęty dzisiaj trwający do poniedziałku salon Kid Expo. To zabawkowy skarbiec Alladyna. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. A zaczynam od informacji z Niemiec. Gol i kontuzja Roberta Lewandowskiego. Polak strzelił 10. bramkę w tym sezonie Bundesligi, a Bayern Monachium pokonał 2-0 Lipsk. Zła informacja jest właśnie taka, że kapitan reprezentacji chwilę po strzeleniu gola złapał się za udo i z grymasem bólu musiał opuścić boisko jeszcze w pierwszej połowie. A Bayern został nowym liderem, przeskoczył Borussię Dortmund, która dziś przegrała 2-4 z Hanowerem. W naszej Ekstraklasie dwa mecze 14. kolejki już za piłkarzami. Krakowia zremisowała 1-1 z Termaliką, a Piast Gliwice pokonał 2-1 Wisłę Płock. W trwającym spotkaniu Beniaminków Sandecja Nowy Sącz prowadzi 1-0 z Górnikiem Zabrze. Kibice sportów zimowych cieszą się, że rozpoczął się sezon w narciarstwie alpejskim. Slalom gigant w Zelden wygrała Niemka Wiktoria Rebensburg. Drugie miejsce zajęła francuska Tessa Worley, a trzecie Włoszka Manuela Melk. 37. miejsce Maryny Gąsienicy Daniel. Polka niestety nie zakwalifikowała się do drugiej części zawodów. Myślę, że mogło być dużo lepiej, bo niestety przejazd nie wyszedł mi tak, jak bym chciała. Nie wyszedł w 100% tak dobrze, tak jak sobie zaplanowałam i myślę, że jakbym pojechała tak, jak sobie zaplanowałam, to na pewno byłoby dużo lepiej i jakbym pojechała tak, jak potrafię, to też by było dużo lepiej. Ciężko byłoby pojechać jeszcze lepiej i szybciej niż Sebastian Vettel. Niemiec wywalczył 50. pole position w karierze. Jutro ruszy z pierwszego pola w Grand Prix Meksyku. W MotoGP najszybszy czas w deszczu na torze Sepang wykręcił Hiszpan Dani Pedroza. W pierwszej linii staną także Francuz Zarco i Włoch Dovizioso, tylko 7. miejsce lidera Marka Marqueza. Kibice żużla już wiedzą od rana, że mistrzem świata został Australijczyk Jason Doyle, a Patryk Dudek wywalczył srebrny medal. Kiedy żużlowcy w Australii walczyli o medale, w Stanach Zjednoczonych chwilę grozy przeżywali koszykarze klubu NBA, Oklahoma City Thunder. Samolot, którym podróżowali, zderzył się podczas lotu z ptakiem, w wyniku czego został zniszczony dziób maszyny. Przód samolotu jest bardzo mocno wgnieciony. Jego najbardziej wysunięta powłoka zewnętrzna jest dodatkowo pozbawiona w niektórych miejscach lakieru. Najważniejsze jednak, że maszyna bezpiecznie wylądowała na lotnisku w Chicago. Dziś Thunder rozegrają w tym mieście mecz z miejscowymi Bulls. Jako pierwszy zdjęcie maszyny na Instagramie zaprezentował Carmelo Anthony. Na początku wywołało to szok i niedowierzanie. Później, gdy opadły już emocje, gracze żartowali, że samolot zderzył się z Supermanem. Według komentarza linii Delta, która czarterowała Oklahomie maszynę, najprawdopodobniej podczas lądowania doszło do kolizji z ptakiem. Trwa śledztwo w tej sprawie, które zajmie kilka tygodni. Z Miami, Jan Pachlowski. Kolejny sport w trójce i podsumowanie dnia za 2 godziny. W nocy w większości kraju przelotne opady deszczu od 5 do 8 stopni. Wiatr coraz silniejszy. W zachodniej połowie kraju i w centrum w porywach będzie dochodzić do 110 km na godzinę. Na pozostałym obszarze do 90 km na godzinę. Uspokoi się według prognoz jutro około południa. Niedziela pochmurna i w niektórych regionach deszczowa. Przejaśnienia możliwe na Pomorzu Zachodnim. Na termometrach od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łosoś świeży patroszony, jakość z natury Carrefour, ma kosztować 24,99 za kilogram, a mandarynki tylko 3,49 za kilogram. Oferta ważna do 30 października. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kamerniczy w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe prowadzone przez największe gwiazdy kina. Wystawy, seminaria i koncerty. Organizowany przy wsparciu Urzędu Miasta Bydgoszczy. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor główny oraz Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. W tej godzinie listy osobistej retransmisja koncertu zespołu Me and That Man, który odbył się oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witamy w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę Państwa, jestem dumny, że naszym radiowym kolegą jest od pewnego czasu Iggy Pop, który w ubiegły piątek znowu w swoim programie radiowym zapowiedział i ten zespół z Polski, Me and That Man. Przed Państwem w Osieckiej, Me and That Man. Go! Yeah! Come on. In a dim light, fall to the floor like frozen stones. The amber hills of desolation of that pain in you tonight. This is a night ride down at the pocket. This is a night ride, don't own your life. This is a night ride down at the graveyard to know who you really. For a moment, thought you're in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies, and she kicked you in the balls. This is a nightmare. Burn your poetry. This is a nightmare. Smash up your guitar. This is a nightmare. Down at the graveyard to see who you really are. Możecie klaskać. This is a night ride, devil on your case. Właśnie! This is a night ride, down to your nightmare. It's time to cut to the chase. This is a night ride. Stones in your pocket. This is a night ride. Kill your life. This is a night ride. Down to the graveyard. To see who you really. This is a song about killing people at the weekend when you got nothing better to do. Well, I'm washing out a naked body, washing out the blood and the scars. She got a crazy look in her eyes. She lights up her cigar. Leather boots were made for walking, kicking you in the face. Oh, we got no time for making love right now, 'cause we gotta get out of this place. We gotta get out of this place. Your body on fire. Oh, you're getting used to it, darling. Girls, we gotta get out of this place. We gotta get out of this place. Too short. Here comes another fool for a ride. He's gonna wake up the other side of the hill. Come on, 'cause we gotta get out of this place. Dziękujemy bardzo. Magdalene. If I come to you, will you be the one for me? If I come to you, will you be the one for me? If I call your name, will you follow me? If I walk on waters, would you take the risk? Trust me. If I turn water into wine, would you be my girl? Would you cross the line? Your name, will you follow me? To you, will you be the one for me? If I fall on my knees, would you grab a brick, throw it, stop me? If I call your name, if I call your name, will you follow me? Song inspired by Jack Kerouac. I'm on the road. I'm on the road. And I'm like one of those black stars in the sky. You can see me, but I'm not even there now. I'm just a reflection of what I used to be. Thank you. goes. I'm on the road, covered myself in bones. I've kissed life, I've embraced it. I've written love, love. I've written love till its very last breath. I'm on the road, he's on the road. Many souls have passed me by. I felt the wonder, I've been washed up by the tide. I've written love, love, oh yeah, love. I've written love over to the other side. I'm on the road, I'm on the road, I'm on the road, I'm on the road, I'm on the road, I'm on the road, I'm on the road, I'm on the road, I'm on the, I'm on the, I'm on the, I'm on the, I'm on a, I'm on a road. I've seen love, spirit within. Oh, my love, love. Oh, my love is where I end and where I begin. Gotta take it right down to the wire. I'm on the road. I'm on the road. And there ain't nothing left in this lonely world but to keep on moving. Where are we going? Doesn't matter. Let's just move. I'm on the road. Uwielbiam, kiedy 150 czy 100 osób robi taki hałas, jak na przykład 1000 osób w Niemczech Wschodnich. I tak jest właśnie dzisiaj. Cudownie, dziękujemy bardzo. Jako że John jest starym punkiem, a ja jestem też starym punkiem, zagramy coś dużo, dużo szybszego. Utwór Love and Death! Let me witness all dramas and lies.

Mother, I'm leaving. Mother, I'm gone. It seems like in this world there ain't much loving anymore. Mama, I'm leaving. Mama, I'm gone. I don't need no redemption. I could talk without a bone. Much loving anymore. There ain't much loving anymore. There ain't much loving anymore. There ain't much loving anymore. Mother, I'm leaving. Must find a place to rest my spirit where find my home. Mother, I'm leaving. Mama, I've gone. I can't fix my broken soul, so I hid an empty road. There ain't much loving anymore. Much loving anymore. There ain't much loving anymore. Piosenka nazywa się One Day. To jest piosenka właśnie, że trochę miłości jeszcze został, ale życie jest bardzo krótko i trzeba docenić tego. One Day. this town. One day the mountains come crashing down. One day will be the longest night. One day your wings will tower in flight. Oh my Lord, oh my Lord, it's death I can't afford. One day there'll be nowhere left to go. One day the river will burst and overflow. One day the wind will tame the fire. Oh my Lord, oh my Lord, it's death I can't afford. One day there'll be nothing left to do. One day that rainbow will break on through. One day, every day, I think of you. Ah, but one day I'll say goodbye, that's true. Oh, my Lord, oh, my Lord, it's death I can't afford. One day you'll feel the chill. Before as the rain, be together forever and again. Oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord, it's death. Żeby nie było, nikt nie powiedział, jakiego Lorda chodzi, ok? Dobra, pytanie za 1000 punktów. Czy jak słuchacie każdej kolejnej kompozycji, czy domyślacie się, który numer jest Johna, a który numer jest mój? No dobra, no to kolejny. I po nim zapytamy się, kto był autorem utworu pod tytułem Better the Devil I Know. I've paved my way to hell. zabijcie. Tak to się wszystko zaczęło. John, ty pamiętasz pewnie 70, 80, 100 lat temu. W delcie Mississippi czarny człowiek siedział i śpiewał. Jak bardzo mu źle. Nam tak naprawdę tylko bywa źle. I o tym też jestem numer, nazywa się Shaman Blues. And it'll be there till the day she dies. And then I'm gonna put it in her mouth, put it on her eyes. I'm coming for you, my shaman. I'm coming right today. Get that cooking under the full moon, and I'll blow your blues away. Przyjemność grać dzisiaj dla was. Za moimi plecami, prosto z mroźnej Syberii, Boris! Po mojej prawej nieślubny syn Berlusconiego i Cicoliny. Prosto z Włoch, Matteo Bassoli! And ladies and gentlemen, on my very left, still alive, still fucking rocking, John motherfucking Porter. Oh. man. Adam Nagle-Dowski. Teraz będziemy śpiewać coś, co chyba znacie tę piosenkę. Zobaczymy. To jest właśnie niezła piosenka, nie nasza, ale da radę. Podpowiem Budka Suflera. I'm a real live wire. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? I said it again. Yeah! Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Okay, and it all,